Dobra, teraz się przyszykuj, bo będzie gra w chowanego. Trzymaj żeton, aby kupować przedmioty podczas gry w chowanego. Pozostał ci jeszcze tylko jeden sześcian i możemy już zaczynać chowanego. Powodzenia!